15. sözün zeyli. 26. mektubun 1. mebhası. Bismihi Sübhane ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yenzeğenneke mineşşeytani nezğun feste'id billah, innehu huvessemî'ul alîm. Hüccetül Kur'an aleşşeytan ve hizbihi. İblisi ilzam, şeytanı ifham, ehli tuğyanı iskat eden 1. mebhas, bitarafane muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. O vakanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel Lemaat'ta yazmıştım, şöyle ki: bu risalenin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Bayezid Camii Şerifinde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim, baktım ki bana der: sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafane muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et bak. Acaba o meziyetleri, o zinetleri görecek misin, dedi. Hakikaten ben de ona aldandım, beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki, nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer, öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benim ile konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdad ettim, birden bir nur kalbime geldi. Müdafaaya kat'i bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim: ey şeytan, bir tarafane muhakeme iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafane muhakeme ise tarafı muhalifi iltizamdır. Bir taraflık değildir. Muvakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelamı beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Bir tarafane muhakeme değildir. Belki batıla tarafgirliktir. Şeytan dedi ki: öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de beşer kelamı deme, ortada farz et bak. Ben dedim: o da olamaz. Çünkü münazaun fih bir mal bulunsa, eğer iki müddeyi birbirine yakın ise ve kurbiyeti mekan varsa, o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse o alır. Eğer o iki müddeyi birbirine gayet uzak, biri maşrıkta, biri mağripte ise, o vakit kaideten, sahibuliyet kim ise onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir. İşte Kur'an kıymettar bir maldır. Beşer kelamı, Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, o iki taraf o kadar, belki hadsiz birbirinden uzaktır. İşte Sera'dan Süreyya'ya kadar birbirinden uzak, o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası yoktur. Çünkü vücut ve adem gibi ve nakizeyn gibi iki zıttırlar. Ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahibuliyet tarafı ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delail-i ispata bakılacak. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çürütse elini ona uzatabilir. Yoksa uzatamaz. Heyhat! Binler berahin-i kat'iyenin mıhları ile arş-ı azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o mıhları söküp, o direkleri kesip onu düşürebilir? İşte ey şeytan, senin ramına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme ederler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanını ziyadeleştirirler. Senin ve şakirtlerinin gösterdiği yol ise, bir kere beşer kelamı farz edilse, yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metanetinde bir tek bürhan lazım ki, onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın, ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin desisen ile şu zamanda bir tarafane muhakeme sureti altında çokları imanını kaybediyorlar. Şeytan döndü ve dedi: Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak, her cihetçe harikulade bir tarzı olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor, kelamı da benzememeli. Cevaben dedim, nasıl ki Peygamberimiz mucizatından ve hasaisinden başka ef'al ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp, beşer gibi adet-i ilahiyeye ve evamir-i tekviniyesine münkat ve muti olmuş, o da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza. Her bir ahval ve etvarında harikulade bir vaziyet verilmemiş. Ta ki ümmetine ef'aliyle imam olsun, etvariyle rehber olsun, umum harekatıyla ders versin. Eğer her etvarında harikulade olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı. Herkese mürşid-i mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle rahmeten lil alemin olamazdı. Aynen öyle de. Kur'an-ı Hakîm ehli şuura imamdır, cin ve inse mürşiddir, ehli kemale rehberdir, ehli hakikate muallimdir. Öyleyse beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat'idir. Çünkü cin ve ins münacatını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor, mesailini onun lisanıyla zikrediyor, edeb-i muaşeretini ondan taallüm ediyor ve hakeza. Herkes onu merci yapıyor. Öyleyse eğer Hazreti Musa aleyhisselamın Tur-i Sina'da işittiği kelamullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte, işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hazreti Musa gibi bir ululazm ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Musa aleyhisselam demiş, اَهَاكَذَا كَلَامُكَ قَالَ اللّٰهُ لِي قُوَّةُ جَمِيعِ الْاَلْسِنَةِ Şeytan döndü yine dedi ki, Kur'an'ın mesaili gibi çok zatlar o çeşit meseleleri din namına söylüyorlar. Onun için bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Cevaben Kur'an'ın nuruyla dedim ki, evvela dindar bir adam din muhabbeti için hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Yoksa Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hadsiz derecede haddinden tecavüz edip, Allah'ın taklidini yapıp, onun yerinde konuşmaz. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَدَبَ عَلَى اللّٰهِ düsturundan titrer. Ve saniyen, bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihetle mümkün değildir. Belki 100 derece muhaldir. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muvakkaten insanları ifal ederler, fakat daimi ifal edemezler. Çünkü ehli dikkat nazarında ala külli hal, etvar ve ahvali içindeki tasannuatlar ve tekellüfatlar sahtekarlığını gösterecek. Hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan ötekinden gayet uzaksa, mesela adi bir adam İbn Sina gibi bir dahiyi ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa, elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskara olacak. Her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. İşte haşa, 100 bin defa haşa, Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit nasıl bir yıldız böceği 1000 sene tekellüfsüz hakiki bir yıldız olarak rasat ehline görünsün, hem bir sinek 1 sene tamamen tavus suretini tasannusuz temaşa ehline göstersin. Hem sahtekar, âmi bir nefer, namdar, âli bir müşirin tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın, hilesini ihsas etmesin. Hem müfteri, yalancı, itikatsız bir adam, müddet-i ömründe daima en sadık, en emin, en mutekit bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini en müdakkik nazarlara karşı telaşsız göstersin. Dahilerin nazarında tasannu saklansın. Bu ise 100 derece muhaldir, ona hiçbir zi akıl mümkün diyemez. Öyle de farz etmek dahi, bedihi bir muhali vaki farz etmek gibi bir hezeyandır. Aynen öyle de, Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek lazım gelir ki, alemi İslam'ın semasında bilmüşahede pek parlak ve daima envar-ı hakaiki neşreden bir yıldız-ı hakikat, belki bir şems-i kemalat telakki edilen kitab-ı mübinin mahiyeti, haşa bir yıldız böceği hükmünde tasannucu bir beşerin hurafatlı bir düzmesi olsun ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın ve onu daima âli ve menba-ı hakaik bir yıldız bilsin. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber, sen ey şeytan, 100 derece şeytaniyette ileri gitsen, buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız manen pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı yıldız böceği gibi küçük gösteriyorsun. Salisen, hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek lazım gelir ki, asarıyla, tesiratıyla, netaiciyle, alemi insaniyetin bilmüşahede en ruhlu ve hayatfeşan, en hakikatli ve saadet resan, en cemiyetli ve muciz beyan, âli meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan'ın gizli hakikati, haşa, muavenetsiz, ilimsiz bir tek insanın sahtekar, adi fikrinin tasniatı olsun ve yakından onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekalar, ulvi dehalar ondan hiçbir zaman, hiçbir cihette sahtekarlık ve tasannu eseri görmesin. Daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlası bulsun. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber, bütün ahvaliyle, akvaliyle, harekatiyle, bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sıddıkînleri yetiştiren en yüksek, en parlak, en âli haslet telakki edilen ve kabul edilen bir zatı, en emniyetsiz, en ihlassız, en itikatsız farz etmekle muzaaf bir muhali vaki görmek gibi şeytanı dahi utandıracak bir hezeyan-ı küfridir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa arştan zemine düşer gibi sukut eder. Ortada kalmaz. Mecma-ı hakaik iken menba-ı hurafat olur ve o harika fermanı gösteren zat haşa sümme haşa eğer Resulullah olmazsa âlâ-i illiyyinden esfel-i safiliğine sukut etmek ve menba-ı kemalat derecesinden maden-i desais makamına düşmek lazım gelir. Ortada kalmaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en etna bir dereceye düşer. Bir sineği daimi bir surette tavus görmek ve tavusun büyük evsafını ondan her vakit müşahede etmek ne kadar muhal ise, şu mesele de öyle muhaldir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divane lazım ki buna ihtimal versin. Rabian, hem Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek lazım gelir ki, nev-i beni Adem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti Muhammediyenin aleyhissalatu vesselam mukaddes kumandanı olan Kur'an, bilmüşahede kuvvetli kanunlarıyla, esaslı düsturlarıyla, nafiz emirleriyle o pek büyük orduyu iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddi manevi teçhiz ettiği ve umum o efradın derecatına göre akıllarını talim ve kalplerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tathir ve aza ve cevarihlerini istimal ve istihdam ettiği halde haşa, 100 bin defa haşa, kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzme farz edip 100 derece muhali kabul etmek lazım gelmekle beraber, müddeti hayatında ciddi harekatiyle hakkın kanunlarını beni Adem'e ders veren ve samimi efaliyle hakikatin düsturlarını beşere talim eden ve halis ve makul akvaliyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden ve bütün tarihçi hayatının şehadetiyle Allah'ın azabından çok havf eden ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nev-i beşerin 5'ten 1'sine ve küre-i arzın yarısına 1350 sene kemal-i haşmet ile kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren ve şöhret şiar şuunatı ile nev-i beşerin belki kainatın el-hak medarı fahri olan bir zatı, haşa, 100 bin defa haşa, sahtekar, Allah'tan korkmaz ve bilmez ve haysiyetini tanımaz, İnsaniyetin adi derecesinde farz etmekle 100 derece muhali birden irtikab etmek lazım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa arştan düşse ortada kalamaz. Belki yerde yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise ey şeytan, 100 derece sen katmerli bir şeytan olsan bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Şeytan döndü dedi, nasıl kandıramam? Ekser insanlara ve insanın meşhur akıllerine Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim. El-Cevap, evvela gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir mum kadar denilebilir. Saniyen, hem tebeî sati bir nazarla bakılsa, gayet muhal bir şey mümkün görünebilir. Bir zaman bir ihtiyar adam, Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış. Gözüne bir beyaz kıl inmiş, o kılı ay zannetmiş, ayı gördüm demiş. İşte muhaldir ki hilal o beyaz kıl olsun. Fakat kasten ve bizzat aya baktığı ve o saçı tebeî ve dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için o muhali mümkün telakki etmiş. Salisen, hem kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Ademi kabul bir lakaytlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onlarla uğraşmaz ama inkar ise o ademi kabul değil, belki o kabulü ademdir. Bir hükümdür, onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkarı ona yutturur. Hem ey şeytan, batılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve inat ve mugalata ve mükabere ve ifal ve görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı intaç eden inkar ve küfrü o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Rabian, hem Kur'an'ı kelam-ı beşer farz etmek lazım gelir ki, âlem-i insaniyetin semavatında yıldızlar gibi parlayan asfiyalara, sıddıkînlere, aktaplara bilmüşahede rehberlik eden ve bilbedâhe mütemadiyen hakku hakkaniyeti, sıdku sadakati, emnü emaneti umum tabakatı ehli kemale talim eden ve erkân-ı imaniyenin hakaikiyle ve erkân-ı İslamiyenin desatiriyle iki cihanın saadetini temin eden ve bu icraatının şehadetiyle biz zarure hak ve halis ve safi hakikat ve gayet doğru ve pek ciddi olmak lazım gelen bir kitabı, kendi evsafının ve tesiratının ve envarının zıddıyla muttasıf tasavvur edip, haşa sümme haşa, bir sahtekarın tasniat ve iftiralarının mecmuası nazarıyla bakmak, sofestayileri ve şeytanları dahi utandıracak ve titretecek şeni bir hezeyan-ı küfri olmakla beraber, izhar ettiği din ve şeriat-ı İslamiyenin şehadetiyle ve müddeti hayatında gösterdiği bil ittifak fevkalade takvasının ve halis ve safi ubudiyetinin delaletiyle ve bil ittifak kendinde görünen ahlak-ı hasenenin iktizasıyla ve yetiştirdiği bütün ehli hakikatin ve sahibi kemalatın tasdikiyle en mutekit, en metin, en emin, en sadık bir zatı, haşa sümme haşa, yüz bin kere haşa, itikatsız, en emniyetsiz, Allah'tan korkmaz bir vaziyette farz etmek, muhalatın en çirkin ve menfur bir suretini ve dalaletin en zulümlü ve zulümatlı bir tarzını irtikab etmek lazım gelir. Elhasıl, 19. mektubun 18. işaretinde denildiği gibi, nasıl kulaklı âmi tabakası, icaz-ı Kur'an fehminde demiş, Kur'an, bütün dinlediğim ve dünyada mevcut kitaplara kıyas edilse, hiçbirisine benzemiyor ve onların derecesinde değildir. Öyleyse ya Kur'an umumunun altındadır veya umumunun fevkinde bir derecesi vardır. Umumun altındaki şık ise muhal olmakla beraber hiçbir düşman, hatta şeytan dahi diyemez ve kabul etmez. Öyleyse Kur'an umum kitapların fevkindedir. Öyleyse mucizedir. Aynen öyle de biz de ilmi usul ve fenni mantıkça sebru taksim denilen en kat'i bir hüccetle deriz. Ey şeytan ve ey şeytanın şakirtleri! Kur'an ya arş-ı azamdan, ismi azamdan gelmiş bir kelamullah'tır veyahut haşa sümme haşa, yüz bin kere haşa, yerde sahtekar ve Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez, itikatsız bir beşerin düzmesidir. Bu ise ey şeytan, sabık hüccetlere karşı bunu sen diyemedin ve diyemezsin ve diyemeyeceksin. Öyleyse biz zarure ve bila şüphe Kur'an, Halık-ı kainatın kelamıdır, çünkü ortası yoktur ve muhaldir ve olamaz. Nasıl ki kat'i bir surette ispat ettik, sen de gördün ve dinledin. Hem Muhammed aleyhissalatu vesselam, ya Resulullah'tır ve bütün Resullerin ekmeli ve bütün mahlukatın eftalidir veyahut haşa, yüz bin defa haşa, Allah'a iftira ettiği ve Allah'ı bilmediği ve azabına inanmadığı için İtikatsız esfel-i safiline sukut etmiş bir beşer farz etmek, haşiye, Kur'an-ı Hakîm, kâfirlerin küfriyatlarını ve galiz tabiratlarını iptal etmek için zikrettiğine istinaden ehli dalaletin fikri küfrilerinin bütün bütün muhaliyetini ve bütün bütün çürüklüğünü göstermek için şu tabiratı farz-ı muhal suretinde titreyerek kullanmaya mecbur oldum. Lazım gelir ki bu ise ey iblis, ne sen ve ne de güvendiğin Avrupa filozofları ve Asya münafıkları bunu diyemezsiniz ve diyememişsiniz ve diyemeyeceksiniz ve dememişsiniz ve demeyeceksiniz. Çünkü bu şıkkı dinleyecek ve kabul edecek dünyada yoktur. Onun içindir ki güvendiğin o filozofların en müfsitleri ve o Asya münafıklarının en vicdansızları dahi diyorlar ki, Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam çok akıllıydı, çok güzel ahlaklıydı. Madem şu mesele iki şıkka münhasırdır ve madem ikinci şık muhaldir ve hiçbir kimse buna sahip çıkmıyor ve madem kat'i hüccetlerle ispat ettik ki ortası yoktur, elbette biz zarure senin ve hizb-i şeytanın ramına olarak bilbedahe ve bihakkal yakin Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam Resulullah'tır ve bütün Resullerin ekmelidir, bütün mahlukatın eftalidir. Aleyhissalatu vesselam bi'adedil meleki vel insi vel can. Şeytanın ikinci küçük bir itirazı. Sure-i Kaf vel Kur'an-ül Mecid'i okurken, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَا كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدٍ. Şu ayetleri okurken şeytan dedi ki, Kur'an'ın en mühim fesahatını siz onun selasetinde ve vuzuhunda buluyorsunuz. Halbuki şu ayette nereden nereye atlıyor? Sekerattan ta kıyamete atlıyor. Nef-i surdan muhasebenin hitamına intikal ediyor. Ondan cehenneme idhali zikrediyor. Bu acip atlamaklar içinde hangi selaset kalır? Kur'an'ın ekser yerlerinde böyle birbirinden uzak meseleleri birleştiriyor, böyle münasebetsiz vaziyetiyle selaset ve fesahat nerede kalır? El-Cevap, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın esası icazı, en mühimlerinden belagatından sonra icazdır. İcaz, icaz-ı Kur'an'ın en metin ve en mühim bir esasıdır. Kur'an-ı Hakim'de şu mucizane icaz, o kadar çoktur ve o kadar güzeldir ki, ehli tetkik, karşısında hayrettedirler. Mesela وَقِيلَ يَا اَرْضُ بْلَعِي مَا اَكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Kısa birkaç cümleyle tufan hadise-i azimesini netayiciyle öyle icazkarane ve mucizane beyan ediyor ki çok ehli belagatı belagatına secde ettirmiş. Hem mesela كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. İşte kavmi Semud'un acip ve mühim hadisatını ve netaicini ve sui akıbetlerini böyle kısa birkaç cümleyle icaz içinde bir icaz ile selasetli ve vuzuhlu ve fehmi ihlal etmez bir tarzda beyan ediyor. Hem mesela وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. İşte en len nakdira aleyhi cümlesinden fenada fi zulumati cümlesine kadar çok cümleler matvidir. O mezkür olmayan cümleler ise fehmi ihlal etmiyor, selasetine zarar vermiyor. Hazreti Yunus'un kıssasında mühim esasları zikreder, mütebakisini akla havale eder. Hem mesela Sure-i Yusuf'ta ersiluni kelimesinden Yusuf'u eyyuhassiddiku ortasında 7-8 cümle icaz ile tayyedilmiş. Hiç fehmi ihlal etmiyor, selasetine zarar vermiyor. Bu çeşit mucizane icazlar Kur'an'da pek çoktur, hem pek güzeldir. Ama Sure-i Kaf'ın ayeti ise ondaki icaz pek acip ve mucizanedir. Çünkü kâfirlerin pek müthiş ve çok uzun ve bir günü 50 bin sene olan istikbaline ve o istikbalin dehşetli inkılabatında kafirin başına gelecek elim ve mühim hadisata birer birer parmak basıyor. Şimşek gibi fikri onlar üstünde gezdiriyor. O pek çok uzun zamanı hazır bir sayfa gibi nazara gösteriyor. Zikredilmeyen hadisatı hayale havale edip âli bir selasetle beyan eder. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ İşte ey şeytan, şimdi bir sözün daha varsa söyle. Şeytan der, bunlara karşı gelemem, müdafaa edemem, fakat çok ahmaklar var, beni dinliyorlar ve insan suretinde çok şeytanlar var, bana yardım ediyorlar ve feylesoflardan çok firavunlar var, enaniyetlerini okşayan meseleleri benden ders alıyorlar. Senin bu gibi sözlerin neşrine set çekerler. Bunun için sana teslim-i silah etmem.